إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد گزشتہ تین کلاسز میں ہم نے حدیث کے متعلق انتہائی ضروری معلومات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. وہ سب کچھ وہ بنیاد اور وہ ساری اصطلاحات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ علم حدیث کے پیچھے کتنے لوگوں کی کتنی کاوشیں موجود ہیں اور ہم تک جو ایک حدیث پہنچتی ہے وہ کتنے پروسیس سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے. کوئی بھی ایسی حدیث جو ہمارے سامنے آئے اس کے پیچھے ایک پوری سند اور محدثین کرام کی برسوں کی محنت ہوتی ہے اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حدیث کی کیا ویلیو ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا اس میں کیا مسئلہ ہے. وہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد اس کی اہمیت کو، حدیث کی اہمیت کو باور کروانا تھا کہ ہمارے سامنے محدثین کرام کی ساری کاوشیں ہوں اور پھر اس تناظر میں ہم اس بات کا مشکور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے ذریعے اس اسلام کو محفوظ کر لیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن مجید کے اوراق کو یا الفاظ کو، کن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ہے، کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکیورٹی فراہم کی ہے؟ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو محفوظ بنا دیا ہے؟ وہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں قرآن کو نقش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہوتا جاتا، اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ تک اس کو پہنچاتے اور وہ اس کو لینے میں اتنا ہی اہتمام سے کام لیتے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے لینے کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ علم، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ حروف سارے کے سارے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر نقش ہوتے گئے اور پھر ان ایماندار ہستیوں نے ہم تک، اپنے آنے والی نسل تک پوری ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی زیادتی اور کمی کے ہم تک بیان کر دیا. اسی طرح علم حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اصحاب کے سینوں میں نقش کر دیا. گویا کہ وحی الہی جو مطلوب، وحی مطلوب ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کرتا ہے، اور جو وحی غیر مطلوب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ شدہ ہے. جو صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منقول، جہاں پر مرفوع ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر متصل ہو جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہمارے لیے ذخیرہ اور توشہ آخرت ہے، اور ہمارے لیے منبع سے چشم و ہدایت ہے، اور ہمارے لیے اسلام کو اسلام کا ایسے ہی اسلام کا ایک ماخذ ہے جس طرح قرآن مجید اسلام کا ماخذ ہے۔ ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی، یہ آج پہلی حدیث ہے اس لیے میں تھوڑی سی ریویژن چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ ریویژن ہو جائے آپ کے ذہنوں میں اور بات واضح ہو جائے۔ اس میں یہ حدیث ہمارے سامنے، یہ اربعین نووی کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جس میں انہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا۔ ان 40 احادیث کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، صرف احکامات اور انتہائی اہم اہم اور متفق علیہ اور انتہائی صحیح انہوں نے جمع کی ہیں تاکہ ہم تک ایک اختصار کے ساتھ دین اسلام کا ایک اوور ویو پہنچ جائے۔ اس میں انتہائی اہم احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے اہم حدیث آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، جو اس حدیث کو میں نے دو رنگ دیے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ شو کروانا ہے کہ اوپر والا جو ریڈ کلر میں ہے یہ سند ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک سند اور دوسرا متن۔ آئندہ میں شاید اتنی لمبی سند بیان نہ کروں جتنی لمبی میں نے آج آپ کے سامنے میں نے لا کے رکھی ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری سند میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ہم صحابی کو لیں گے اور اس کے بعد بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں حدثنا کا معنی ہے کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا، ہمیں ہمارے سامنے ذکر کیا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، حمیدی عبداللہ ابن زبیر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر نے ذکر کیا، قال، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حدثنا سفیان، کہ ہمیں سفیان نے بیان کیا۔ سفیان عبداللہ بن زبیر کے شیخ یا استاد ہیں۔ یہ دو ہماری دو اس وقت اسناد دو درجے اوپر جا چکی ہیں۔ امام بخاری اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سفیان سے سنا، سفیان کہتے ہیں قال حدثنا، ہم کو بیان کیا یحیی بن سعید الانصاری، یحیی بن سعید الانصاری نے ہم کو بیان کیا۔ یحیی بن سعید الانصاری کہتے ہیں اخبارانی، مجھے خبر دی، مجھے بتایا محمد بن ابراہیم التیمی، انہ، وہ کہتے ہیں سامع علقمہ، کہ علقمہ بن وقاص اللیثی نے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے سمعتو، میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تھے، قال، وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا سمعتو، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ اب یہ ہمارے سامنے پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پوری سند پہنچ گئی۔ اب اس میں کتنے راوی ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، اس کے بعد سفیان، پھر یحیی بن سعید، پھر محمد بن ابراہیم، پھر علقمہ بن وقاص، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ تابعی تبا تابعی سے چلتے ہوئے صحابہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچ گئے۔ اور ان سب کے بارے میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کی سکاہت موجود ہے کہ یہ کتنے سکا تھے اور ان کی کیا کیا خواص تھے ان کے، اور ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، یہ سب کچھ اسماء الرجال کی کتابوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی تفصیل میں جانا چاہے تو عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کتابوں میں جا کے ڈھونڈ سکتا ہے، انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی آپ کو۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، روایت کو بیان کرنے کے حوالے سے کتنے الفاظ بیان ہوئے ہیں. حدثنا ایک لفظ ہے جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں جب وہ کسی سے کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں، اور عن بھی کہتے ہیں. عن فار ایگزامپل، ہم صرف اگر یہ کہیں کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح یہ حدیث بیان بھی ہوئی ہے جہاں پر پوری کی پوری سند کو کاٹ دیا جاتا ہے اور صرف صحابی سے ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر عن کا ذکر کرتے ہیں. یا عمیدی، اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اگر صرف واقعہ بیان کرتے، وہ یہ نہ کہتے کہ ہم سے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ صرف بیان کرتے کہ یہ میں نے ان سے سنا ہے، یا وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ پڑھا رہے تھے، یا انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ کہ وہ ان سے خود ذکر کریں، کسی حدیث کو خود ذکر کریں، تو وہ کہیں گے کہ حدثنا، ہم سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد اس میں سامع ہے، انہ سامع، انہ سامع کا معنی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ذکر ہے، اخبرانی، ہمیں خبر دی. یہ بھی ایک حدیث کو بیان کرنے کا انداز ہے کہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں خبر دی گئی. یہ تین چار الفاظ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ٹرمز ہیں جن سے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. اخبارانی، پھر ہے سمیا، پھر ہے سمیتو، جو کہے کہ میں نے سنا. یقول، وہ کہہ رہے تھے. انم الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور بے شک لکل، ہر ایک شخص کے لیے، لکل امرئ، ہر ایک شخص کے لیے، ما نوى، جو اس نے نیت کی. فمن کانت، اور جس شخص کی نیت، فمن کانت ہجرتہ، جس شخص کی ہجرت الی الدنیا، دنیا کے لیے تھی، یصیبہا، کہ وہ اس تک پہنچے یا دنیا کو حاصل کرے، او الی امرأۃ ینکحہا، یا کسی عورت کے پاس جائے اور اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الی، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. اعمال کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ اعمال کون سے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قبولیت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشتے ہیں. پھر ایسے اعمال کو آگے بھی پری ڈیفائن کیا، آگے بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں. اس حدیث میں، یہ بڑی کامل حدیث ہے جس کا، جو ہمارے سامنے صرف ایک کتاب اس کا بیان کیا جاتا ہے اکثر اوقات، انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد پوری حدیث ہم نے کم ہی سنی ہوگی، لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انما الاعمال بالنیات کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اس انما الاعمال بالنیات کی تفسیر ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات ہی کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ انما الاعمال بالنیات کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کی تشریح ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، جو شخص جو کوئی نیت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے. اگر ایک شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ وہ تجارت کرے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرے، تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کے اوپر کہ کیا اس نے نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی تھی، کیا اس کی نیت، اس کا ہجرت کرنا اللہ کے لیے تھا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ للدنیا اب امرأۃ ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ دوسرے الفاظ ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جس شخص کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، اس ہجرت کا مقصد دارالکفر سے دارالاسلام میں جانا تھا. اگر اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی، تو پھر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازیں گے. لیکن جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور نیت سے ہجرت کرتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، تو وہ اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب سے نوازیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور ایک منادی ندا دینے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال کیے ہیں، جو شخص جو عمل کرتا رہا ہے اور اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی، تو وہ تو اجر لینے کے لیے آ جائے، اور جس شخص کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد کی تھی یا کسی اور کو راضی کرنا تھا، تو وہ پھر اس کے پاس چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ آئے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو بلائیں گے، شہید کو بلایا جائے گا، شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں میرے لیے تو کیا کر کے آیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے رستے میں لڑا اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، میدان جہاد میں کود گیا، اپنی جان کا نذرانہ، اپنا خون تیرے رستے میں پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر میں اور کیا کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں لڑا تھا کہ تو میری رضا تجھے حاصل ہو جائے، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے یا دین کو غلبہ حاصل ہو، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ جری اور بہادر کہیں اور کہیں کہ واہ کتنا بہادر ہے، کیسے لڑا ہے اور اپنی جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نیت یہ تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ انسان کی نیت کو پرکھتے ہیں، جانتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت یہ نہیں تھی، تو مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام تو نے نہیں کیا، بلکہ تو نے دنیاوی شہرت کے لیے کیا کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، فقط کیل، تو یہ جو تیری خواہش تھی یہ پوری ہو گئی۔ قیامت کے اس دن جس دن تو قتل کیا گیا، جس دن تو شہید ہوا، اپنے آپ کو تو شہید کہتا ہے، اس دن لوگوں نے تیری بہادری کا بڑا چرچا کیا تھا، اس دن لوگوں نے بڑے جھنڈے گاڑے تھے کہ بہت بہادر تھا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، اب مجھ سے کیا لیتا ہے۔ پھر دوسرے عالم کو بلایا جائے گا، ایک اہل علم کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے لیے کیا کیا ہے دنیا میں، کہے گا یا اللہ دین کو پڑھا، تیری رضا کے لیے دین کو حاصل کیا، اس کے بعد تو نے کہا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دین کو پڑھے، اللہ کی کتاب کو پڑھے اور آگے پڑھا دے، تو میں نے تو یہی ساری زندگی میں نے یہی کام کیا، علم سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے، لوگوں کو مسائل بتلاتا رہا ساری عمر، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا میں لوگوں کو کہتا تھا کہ ہاں جو سوال کرنا ہے کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے نہیں کہ مجھے راضی کرے، تو نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، تو نے علم میری رضا کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ کیا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے اور کتنا اس کے پاس علم ہے، یا علم کا سمندر ہے، اور بولتا ہے تو منہ سے موتی جھڑتے ہیں، اور بعد میں بڑا دم ہے، بعد میں بڑا اثر ہے، یہ تجھے کہا جائے، اس لیے تو نے علم حاصل کیا دین کا، اور پھر لوگوں کو بھی اسی انداز میں پہنچاتا رہا۔ تو جا، جس لیے تو نے کام کیا تھا وہ جا کے لے لے، تو نے یہ کہا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے عالم کہا جائے، فقط کیلا، وہ تو دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، جب تو بات کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا علامہ صاحب آ رہے ہیں، چلے سننے چلتے ہیں، چلے ان سے بات کرتے ہیں، تیرا مقصد بھی یہی تھا، تیرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ میں دین پہنچاؤں، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ مجھے سننے آئے، اور تو ایسے انداز اختیار کرتا تھا کہ لوگ اس پہ لوگوں کا اثر ہو، اٹریکشن ہو تیرے اندر، لوگ تجھے دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے، اور تو اپنی مرضی کی قیمت مانگے، دنیا حاصل کرے، تو دنیا تجھے مل گئی، شہرت تجھے مل گئی، اب میرے پاس کیا ہے، جا جس کے لیے تو نے کیا تھا اس کے پاس جا کے لے لے۔ اسی طرح ایک سخی آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا، تو نے مجھے جتنا مال دیا تھا میں نے ہر اس جگہ پر جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں پر اس کو خرچ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا، تو نے بلکہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا چرچا ہو، دور دور تک لوگ تجھے جانے کہ واہ کیا کیا سخی ہے، اور لوگ دور دور سے تجھ سے لینے کے لیے آئیں اور تیری شہرت دور دور تک پھیل جائے، اس لیے تو نے یہ سخاوت اور اپنا مال خرچ کیا ہے، اور اس کے دنیاوی فائدے بھی تو نے حاصل کیے ہیں۔ دنیاوی فائدوں کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، اب شہرت تجھے مل گئی، اب میرے پاس کیا ہے؟ آپ کے سامنے بڑا مشہور واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں ان کو بارش ملی، طوفان ملا، تو وہ کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اب اوپر سے ایک پتھر اٹھڑا کر ان کے دروازے کے آگے آ کے رک گیا اور اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے۔ اس میں کیا تھا، پہلا انسان، پہلا شخص کہتا ہے کہ چلیں آج ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال جو ہم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے ان کا ذکر کریں، شاید آج ہماری نجات ہو جائے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہمیں اس وقت فائدہ نہیں دے سکتے۔ انسان کو بل انسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولو القا معذرا، انسان جتنی مرضی معذرتیں اور ادھر ادھر کے بہانے کرتے پھرے لیکن انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری نیت اس عمل میں کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے عمل کا ذکر کریں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو پہلا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں جب چرا کر میں واپس آتا تو میرا یہ معمول تھا کہ میں پہلے بکریوں کا دودھ دونے کے بعد اپنے والدین کو پیش کرتا، والدین کو اس لیے پیش کرتا کہ تو نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے، میں اس کے آپ کے حکم کے لیے جو آپ نے حکم دیا تھا اس حکم کی بجاوری لاتے ہوئے میں نے ہمیشہ یہی میرا معمول تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو پیچھے رکھ دیتا، اپنی بیوی کو پیچھے رکھتا، اپنے آپ کو پیچھے رکھتا، لیکن تیری رضا کے لیے اپنے والدین کو سب کا دیتا اور ان پر میں سب سے پہلے دودھ کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، مجھے تاخیر ہو گئی، میں دیر سے گھر پہنچا، دیکھتا کیا ہوں کہ میرے والدین سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے پیالہ لیا، پیالے میں دودھ نکالا، نکال کر ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، نیند میں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، ان کو اٹھایا نہیں، مجھے پسند نہیں تھا کہ میں ان کی نیند میں خلل پیدا کروں اور ان کو جگا دوں تاکہ دودھ پی لیں، بلکہ میں نے سوچا کہ شاید کروٹ لیں گے، خود ہی کروٹ میں ان کی نظر میرے اوپر پڑے گی اور اٹھ جائیں گے اور دودھ پی لیں گے۔ میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے بھوک سے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں دودھ دو، لیکن میں نے تیری رضا کے لیے تیرے حکم مانتے ہوئے میں نے ان کو سبقت دی، اور اسی حالت میں مجھے صبح ہو گئی کہ میں ان کے سر کے پاس کھڑا رہا برتن لے کر۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اور یہ خالصتاً میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اگر یہ پسند ہے تو ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو لٹکا دیا۔ اب اس میں صرف اور صرف خالصتاً نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کیا ہوا عمل ہی انسان کو آخرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو ہے یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن پر دین کی بنیادیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اصول، ایسی تین حدیثیں ہیں، اصول الاسلام علی ثلاث احادیث، اسلام کی اصول ان تین احادیث پر مبنی ہے، ان میں سے ایک حدیث عمر انما الاعمال بالنیات۔ تمام اس میں امام احمد کہتے ہیں، امام شافی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں 70 کے قریب مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، یہ ایک اتنی مکمل حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات بیان کرتے ہیں اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ حدیث بہت بڑے مفاہیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہر مسئلے میں، حج کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں، نوافل کے معاملے میں، عبادات، معاملات، تجارت، ہر معاملے میں جب تک آپ کی نیت مخلص نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہوگی، نیت میں ریاکاری ہوگی، وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے تین لوگوں کا ذکر کیا، علم، جہاد اور مال، یہ تینوں کے تینوں بڑی اہم چیزیں ہیں، ان تینوں کے تینوں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، ان کے اعمال بہت بڑے ہیں اور ان کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے، اگر یہ اخلاص نیت کے ساتھ کریں تو ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایک یہ حدیث، دوسری حدیث حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بھی حدیث بنیاد ہے، اصول ہے اسلام کی، بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس بات پر ہمارا حکم، ہمارا حکم، ہماری حدیث ثابت نہ ہو، ہم تک بات نہ پہنچے اور آپ اس پہ عمل کر لیں، آپ ایسے سمجھے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد، فہو رد، وہ رد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تیسری حدیث، وحدیث نعمان بن مشیر، الحلال مبین والحرام مبین، کہ حلال اور حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح واضح کر دیے ہیں۔ پھر اس میں بیان بھی کیا گیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، وبینہما امور متشابہات، اور ان کے درمیان میں ایسے امور موجود ہیں، ایسے کچھ کام موجود ہیں جو متشابہ ہیں، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا کہ جو بھی شبہات کی طرف جاتا ہے، جو شبہات کی طرف جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن حرام کی طرف بھی چلا جائے، اس لیے ان حرام کاموں سے اور متشابہ چیزوں سے بچ کر صرف جو واضح حلال چیزیں ہیں ان کی طرف آؤ۔ قربانی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا فربا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اسی حدیث کی مد میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس جانور کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، پہنچتا کیا ہے؟ جو آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی ہے اور جس نیت کے ساتھ آپ نے وہ قربانی کی ہے، وہ نیت اللہ کے ہاں اصل میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ پہلے حدیث کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو 700 گنا تک لے جاتے ہیں، انسان ایک عمل کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اعمال کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جس طرح ایک بیج بونے سے ایک سٹا نکلتا ہے اور سٹے کے اندر بے شمار پھر بیج پیدا ہوتے ہیں اور ہر بیج سے پھر آگے جا کے سنبلات نکلتی ہیں اور اتنی سنبلات نکلتی ہیں کہ گویا ایک دانے سے آپ 700 دانہ بنا لیں، فصل در فصل ایک دانے کی پروڈکشن 700 دانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم اعمال کو بڑھاتے ہیں نیت کی بنیاد پہ، کہ اگر آپ کی نیت جتنی خالص ہوتے جائے گی، جتنی خالص اللہ کی ہاں نیت، اللہ کی طرف آپ کی نیت جاتی جائے گی، آپ کے اعمال کا وزن بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اس کے اعمال میں گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سیاہ دفتر بھرے ہوئے ہیں، جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہرو، میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کی نیت کیا تھی، اس کے اعمال کو دوبارہ چیک کرو۔ فرشتے دوبارہ چیک کریں گے تو اس کے اندر سے لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے یا اللہ صرف یہ لا الہ الا اللہ نکلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لا الہ الا اللہ کو پلڑے کی ایک طرف رکھو اور باقی گناہوں کے سیاہ دفتر ایک طرف رکھو، دیکھو کس کا وزن زیادہ ہے. تو یہ اس کا وزن، لا الہ الا اللہ کا وزن باقی تمام گناہوں سے زیادہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ کس کا وزن زیادہ ہے. فرشتے حیران ہوں گے کہ یا اللہ ایک صرف کلمہ، صرف ایک کلمے کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ایک کلمہ.